Tots sabem que el temps passa molt ràpid, i aquest és el cas de conducta contrària. Doncs sí, perquè avui fa just un any que vam arribar a Radio Star. Han sigut molt bons moments que avui volem reviure amb tots vosaltres. I si hem begut còctels de tot tipus en els diferents especials, avui el que farem és menjar-nos un pastís. Un pastís? Sí, un pastís d'aniversari, carregat amb els records més dolços, amb els moments més divertits, amb les paranoies que ens hem muntat tots junts i amb tot el que no pot faltar en una festa d'aniversari. Tot això i més, avui, a Conducta Contrària. Presenta Iván Montes, Amistad Reyes, Ana Morales i Sergi Marzà. Molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària una setmana més. Com ja heu sentit, en el nostre primer aniversari estem supercontents perquè fa un any que vam arribar a Radio Star. Sí, que emocionant. A que sí, ja passa un any, és que com passa el temps, ens hem fet grans ja, així d'una forma rapidíssima. Ja, i pensar que fa un any... Sí, que estàvem aquí en el nostre primer programa. Que estava nerviosíssima per començar. Jo me recordo que justament quan començàvem suàvem les mans, de tot, i ara... Sí, ara és que ja... És natural, ja és... És lo de cada dia, sí. Cada divendres. Bueno, cada setmana. Venim. Bueno, sí, però el pan de cada dia nostre, quasi. Doncs sí, 27a edició, un any de conducta contrària, vam començar el 13 d'abril de 2012, i estem a 12 d'abril de 2013, ve d'un dia... Home. No és exactament, però és el dia. Anem a saludar els nostres col·laboradors que han anat canviant al llarg del nostre període de Radio Star, però que compten igual. Molt bona nit, Ana Morales. Bona nit. Molt bona nit, Sergi Marzà. Bona nit. I molt bona nit, Esther Reyes. Bona nit. Us parla l'Ivan Montes. I bona nit, Ivan. Gràcies, bona nit. I això, com cada setmana tenim així seccions de sempre, doncs avui les hem volgut adaptar al nostre aniversari, perquè si fem un any, ho fem bé. Home, s'ha de fer bé això, perquè si no, no es fa. Ens diem que portem no sé quant temps i no sabem quan, però portem un any exactament. I ho farem celebrant l'aniversari amb seccions una mica adaptades especials, sí. I especials. Comencem, com sempre, recordant el nostre telèfon, les nostres xarxes socials, tot el que heu de saber per trobar-nos al mundillo aquest d'internet i a tot. I ho fem dient que el nostre telèfon és 93... 7, 8... 4... Espera... No, comença el Sergi! 9, 3... 7... 9, 3, 7... 8, 4... 8, 5... 9, 8... Ara... 9, 3, 7... 9, 3, 7... 8, 4... 8, 5... 9, 8... Doncs ja l'heu sentit, 9, 3, 7, 8, 4, 8, 5, 9, 8... Truqueu-nos, deixeu-nos algun missatget al Facebook o algun comentari, algun, el que sigui, una foto, el que vulgueu. facebook.com/conductacontraria. Recordeu, com sempre, que la segona C de conducta és una K, no us lieu. Sí. Una K de quilo. Sí, sí. I ja està, dit això, què fem? Recordar també que la nostra pàgina web és www.conductacontraria.cat, també amb aquesta rudimentària cosa que li vam posar, que és una K. I dit això, anem a començar el programa amb aquesta cançó que ha sonat al llarg d'aquesta temporada i és de Will.i.am, és This Is Love. Terminator, I created me a rocket just a week or rocket later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco. I fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside. If you feel it, say hell yeah. escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. I després d'escoltar aquest This is Love de Will.i.am, continuem amb el programa, més ben dit, comencem. I ho fem molt contents perquè després de l'ànim que ens porta aquesta cançó, a sobre veiem que comencem a tenir moviment a les nostres xarxes socials. Recordo, el nostre Facebook és facebook.com/conductacontrària. El nostre telèfon és... Sergi... Ja, ja, 937... 84... 85... 98... Però no. Ara més lent... 9, 9, 3, 7 8, 4, 8, 5 9, 8. Molt bé, ara per... I dit això de que teníem moviment a les xarxes socials és perquè la Olga ens ha enviat un missatge i ens diu: escolteu Conducta Contrària per acabar la setmana. Us garantitzo que no es pot acabar millor una setmana. Contrària per sempre, felicitats per l'anyet. Atentament, Madrina Morena. Doncs moltes gràcies, Olga, per escriure'ns. Un petó. La Laura també ens diu: felicitats per l'anyet i el programa. Som moviment xarxes socials o per on? Pel Facebook. La Laura segura. Ostres, doncs no m'arriba. Ui, què passa? Bueno, moviments de l'internet que no sé jo si van. Doncs dit això, gràcies, Olga, per enviar-nos aquest missatge. Un petó. Gràcies, Laura, també. I repetim: facebook.com/conductacontrària. Sigueu contraris, afegiu-vos-hi i envieu-nos un missatget que el llegirem, que no tenim nosaltres res millor a fer. Perquè clar, estem aquí per una cosa principal: per llegir els vostres comentaris i per estar amb vosaltres i per recolzar-vos i per fer-vos feliç aquest cap de setmana, aquest inici de cap de setmana. I bueno, també dir que el té l'Ester a les mans, que està amb nosaltres al Pollo Star per celebrar amb nosaltres el primer any de Conducta Contrària. Diu el Pollo Star que està supercontent de que un 13 d'abril de 2012 arribessin per fer-li companyia cada divendres, abans de 9 a 10 i ara de 8:30 a 9:30. Que mon, us està felicitant. Ai, Pollo Star. Doncs bé, comencem el programa com sempre amb els consells contraris, que aquesta setmana, com ja hem dit, tot té a veure amb Conducta Contrària. I això és uns consells per futurs radiofònics, com nosaltres, experimentals. Anem. Amb els consells contraris de Sergio Barzà, que estan esperant que digui, ja se sap. Pues, com hem dit a l'Ivan, avui els consells van de fer un bon programa de ràdio. Uns consells per... a veure si els complim o no. Jo diria per fer un programa de ràdio, perquè lo de un bon programa, Conducta Contrària, bueno, ja tenim. No està demostrat científicament, Jo no vull dir res, però... Científicament no està demostrat. Això ha de venir algú superior a nosaltres que ens ho digui. Què va, què va. Com a programa de diversió, sí. Programa sèrio, poquet. Això. Sí. Tria bé el contingut del programa i ser fidel a això, per adaptar la millor manera possible. És important saber el públic al qual ens dirigim i en cas de generar el propi podcast, que per cert el podem consultar a la nostra pàgina web, i a l'horari en què emetrem el nostre programa en cas d'utilitzar una ràdio online. O també aprofitem per dir, depèn del que diem, amb uns informatius que... Els informatius contraris, que acaben sent els informatius verdecillos, però bueno. Tampoc tant. De vegades, Aquests continguts s'han d'estructurar en temps de 5 minuts. I direu, 5 minuts per què? Doncs perquè una raó molt estudiada és que les persones que presten atenció auditiva, passats els 5 minuts, deixen de fer la tasca. A no ser que sigui molt, molt interessant el que estan escoltant. Per això. Clar. Per exemple, tu escoltes la tele més de 5 minuts, una hora i mitja, o... 3 hores, 4, això la gent... Què dius, Pollo Estat? Diu que ell que mira la tele tot el dia, perquè clar, el tenen aquí a sobre, amb la tele aquí a prop, pues, s'haurà d'estar mirant la tele. Clar, perquè... l'intereconomia, aquest com es mata. Clar. Hòstia, ui. Què, Esther? Has dit ostres. Després... Has dit hòstia, Esther, no ens enganyis, home. Però no pateixis. Ai, ostres, no, si ja ha passat a l'horari infantil, ja és igual. Després, anteriorment, com hem anomenat, hem de tenir sempre en compte que estem en un univers sonor, sense imatges ni cap altre tipus d'estímul que capti l'atenció. Per què? Perquè nosaltres som de ràdio, i ràdio només s'escolta. Tot el que volem aconseguir ho assolirem mitjançant l'oïda. Per tant, hem d'expressar-nos de manera neta, parlant sense solapar veus o sons, i cuidar molt la qualitat de l'àudio. Home, també és que si, per exemple, estàs angustipat o alguna cosa i vas parlant amb la veu ronca, estàs nodant. Clar. Home. No queda gaire bé, però bueno. La gent escolta la ràdio per informar-se i entretenir-se, no per escoltar-nos a nosaltres únicament. Si vols que el teu programa sigui un èxit, hauràs d'incorporar el material que sigui interessant i sobretot divertit. Ja, si ho vols posar verd, és el teu problema. Clar. Si parles... L'Esther diu, clar, home, això és el que faig jo cada setmana buscant les notícies. Clar. I això... Intentem que el que posem sigui d'interès per als oients, sí. I fins aquí, si seguim aquests petits consells, un que em deixava és, semblarà una tonteria, però és saber guardar el silenci. Guardar el silenci? Que això li dèiem a l'Anna. Si jo estic aquí amb el micròfon i està parlant Ivan i jo començo... I, clar, i per exemple, si jo retiro la cadira... No es nota! No es nota. És que aquest trosset... Bueno, ja, però és que, sí, clar... Si comença a fer soroll... Qualsevol cosa que faig s'escolta. És molt important guardar el silenci. Que no s'escolta res, home. Que no s'escolta res. És el que em va dir l'Ivan, ahir, el Sergi. Que no s'escolta. Que això... M'he cagat! Ivan... Sobretot, guardem els... Ai, perdó. No, M'he caigut al terra. Diem a l'Esther, mentre aquí l'Anna li fa el boca a boca a l'Ivan, què deies? Casa Telecinco no saben el que significa això. No, no. I això, al contrari. Si saps què és el silenci, podràs fer un bon programa de ràdio. Molt bé. Interessant. Això, clar, això ningú... Clar, ningú s'ho pensava, això del silenci. La veritat és que és un detall. Ivan, no te nos vaya. Oh, Dios mío. Vale. No es pot explicar això, L'Ivan està aquí agonitzant, està aquí mig de... Va parlant allà, com si... S'ha trastornat. Ja està. O sigui, té una cadira per només la bossa posar-la al costat. Sí, és bestia. Li farem una foto i ara la penjarem al Facebook. Sí. Vale, doncs això, moltes gràcies, Sergi, per el teu consell. I ara anem amb l'informatiu contrari. Bé, doncs aquesta nit, com que celebrem un any a Conducta Contrària, doncs he agafat algunes notícies que ja les vaig explicar, però no són notícies normals, són les millors notícies que les que més em van agradar, que m'he explicat a Conducta Contrària. I bueno, comencem. El denuncien per violar el seu ànec. Un matrimoni turc ha denunciat el seu gendre després de descobrir que havia violat presumptament el seu ànec. Van descobrir amb horror que el seu gendre havia violat l'ànec de la família. L'home va dir que era mentida, però els indicis que detallava el diari d'ABC semblen bastant concloents. Pel que sembla, l'home es va allotjar una nit a casa dels seus sogres i el matí següent l'ànec tenia dificultats per caminar. Quan el matrimoni va revisar el llit del seu gendre, van trobar plomes i restes de sang. Posteriorment, una revisió veterinària va confirmar que l'animal patia danys en els intestins. Danys intestinals, perdó. Incendi a la casa per assecar la roba al microones. Un home va usar el microones com a assecador de roba, el que va provocar un incendi a qui va haver d'arribar els bombers i rescatar-lo i apagar el foc. els bombers britànics van aconseguir salvar l'apartament de ser destruït després de que l'home intentés assecar la roba interior al microones. L'incendi es va produir a la cuina i el servei de bombers de Dorset, un comtat del sud-oest d'Inglaterra, va acudir a la seva ajuda. Va ser gràcies a una trucada dels veïns que van sentir l'alarma d'incendis i van aconseguir donar l'avís als bombers pels que van poder rescatar l'home. Té sexe amb un ninot de neu i gairebé perd el penis. Kenneth Gillespie és un anglès de 64 anys que viu a Blackburn, una ciutat industrial del delta de Liverpool, i té seriosos problemes d'alcoholisme. Causa de la seva addicció. L'home acaba de protagonitzar una escena vergonyosa. Va intentar tenir sexe amb un ninot de neu. Alguns vianants van trobar el Mirsker Gillespie seminú al costat de les restes del que havia estat abans un ninot de neu. Es van acostar a socórrer-lo i van presenciar una imatge que segur que estan desitjant esborrar de la seva ment. L'home tenia els símptomes de congelació en el penis. Preocupats per la seva salut, van trucar a una ambulància perquè portessin a Gillespie a l'Hospital No Central, on els metges el van atendre i van rectificar el diagnòstic. Pot resultar graciós, però és una cosa realment greu. Pot causar una infecció i, en conseqüència, haver d'amputar el membre. Tot ha quedat en un ensurt i un possible refredat, però l'orgull del dany és irreparable. El dany és irreparable. El seu afer ha sortit publicat a tots els mitjans regionals i és objecte de rialles entre els seus veïns. I fins aquí les notícies de conducta contrària. Què és? Lo normal, o sigui, m'he quedat flipant amb lo de... Lo de la neu, o sigui, el ninot de neu. Tu t'imagines trobar una persona allà a mi? Tio, és que és... És que mira que saps que soc una mica estúpid, eh? Tots els d'aquí, a assecar la roba interior a microones, és el més normal del món. Tu, Ivan, tu ho faries? A veure, depèn de què m'estiguis preguntant. Lo del ninot de neu ja et dic jo que no. Lo de sacar la roba al microones depèn si tinc pressa. I lo de l'ànec? No, home, tampoc. Però t'has pensat així. Home, si tinc molta pressa, no, però veient les conseqüències, no. No, home, no acabes a la presó. De què estem parlant? De l'ànec. No, jo estic parlant de la roba al microones, ja he dit que lo de l'ànec no. Dic que, a veure, si tinc molta pressa per la roba i no tinc més, que crec que no és però el que cas... Però que se t'incendia la casa i se't crema tot? Bueno, jo ficaria alguna solució. Si no, ja tindré preparat un cubell d'aigua per abans que es cremés. Bueno, però... Bueno. Tot preparat. Però millor és no fer-ho. Recursos para todo. Recursos para todo? Sí. Doncs bé, moltes gràcies, Esther, per aquest recopilatori. Jo me'n recordava d'algunes notícies, eh? Sí, perquè, home, és una repetida. La de l'ànec, sí. La de... Clar, doncs per això que aquestes... Per això dic que són notícies que ens han marcat, perquè n'has fet moltes. No ens podem en recordar totes. Però d'aquestes, jo alguna me'n recordo. La del microones, sí, és que aquesta va marcar, i la de l'ànec també. I doncs bé, això, que em diuen que tenim un missatge per al Facebook. La Nati Portero ens diu: felicitats, macos, és la primera vegada que us escolto, per ara ho faré totes les setmanes. Un petonàs, Anna. Us explico qui és aquesta, que és una nova oient, i doncs bé, aquesta persona la conec des dels 4 anys i és la meva millor amiga, o sigui, encara ho segueix sent. I doncs bueno, aquesta avui ens està escoltant i diu que li està semblant molt bé. I això, un saludo des d'aquí. Hola. Quedes saludada. Nati, es diu Nati. Hola, Nati. Hola. Sí, ara ens ha contestat. Molt bé. Doncs bé, i ara, doncs, dit això, hem d'anar a escoltar una cançó que serà Làgrimes desordenades de Melendi, que aquesta també ha sonat bastant aquí a Conducta Contrària. Escoltem-la. Mi corazón no se viste solo, es porque no ha encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos en un callejón. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque... que brotan de mis ojos, lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera, es porque aún no he aprendido a disimular. Que ve pasando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Jardín de la alegría, para hacer más divertidos mis días. Y he soñado que dormía entre tus piernas, y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Oh, sin ti. Y cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Pegado a una botella, oh, sin ti. Y cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Estàs escoltant Conducta Contrària a Ràdio Sant Terrassa 100.5 FM. I després d'aquest Làgrimes Desordenades de Melendi, tenim una trucada al telèfon. Bona nit. Hola. Hola. Hola, bona nit. Amb qui parlem? Amb la Madrina Morena, hombre. Oh, oh, oh, oh. Em sembla que ja sabem. Home, clar que sabem qui és. Sí. És la Olga. Hola. Explica. És que volia celebrar amb vosaltres aquest anyet. Moltes gràcies per entrar amb nosaltres i per estar aquí amb nosaltres i per estar aquí amb nosaltres. Perquè podries estar aquí, que pròximament vindràs. Quan vulgueu, vagi. Quan vulgueu, jo vaig. Vale, vale. Pues estàs convidada quan vulguis, ja ho saps. Espera, que ara no em sento. Sí. No, és que els auriculars és el que té aquí. La qualitat de tot el material que tenim. Doncs bé, què tal, Olga? Jo vull demanar-vos un mini favor. Vale, tu demana. És que, mira, jo vull que fem una petita secció de pel·lis així guais per poder veure, perquè jo no sé pel·lis. Vale. Que si la setmana que ve... Vam fer una semblant fa temps. Em sona molt que eren... Sí, la temporada passada feia Contrari Cinema, que la feia jo, que era explicava cine. Però la veritat és que jo no sóc molt cinèfil, o sigui que algú d'aquí veu pel·lícules? Jo sí. Jo no, tampoc sí, són de pel·lícules. Pues mira, entre el Sergi... Com a mínim vaig al mes 6 o 7 vegades al cine. Ah, però jo no, jo al cine no vaig fer carregol piates, tio. Pues jo a l'any una vegada. Jo a l'any, no, 3 o 4, però a l'any. I si la fa? Pues que hagi fet la secció aquesta. Sí, sí, sí. És que no sé quina peli veure. Jo ara et, ah, a mi... ara et puc repassar la cartellera i dir-te més o menys quines hi ha. Vale. I així que siguin xules també. Vale. Jo vaig anar a veure, ara farà poc, vaig anar a veure la Spring Break, que és aquesta que fa la Selena Gomez. Ah, nosaltres la volíem anar a veure demà, però no la donen ja. Ah, no? No. Vale. L'has vist tu, Sergi? Jo sí que l'he vist. I està guai? És molt forta. Això, no. Ondo que no. Jo l'he estat veient i és molt forta. Però de què? Però en quin sentit? Pues forta de... diguem, estava classificada per majors d'edat. Ah, però de quina manera? Tipus molt gore o...? No, és o més sí. Tipus per droga i coses així. Ah, clar. Contingut, bueno... Sí, que sí, també, tan, sí. Sí. Que era, no sé, potser m'estic confonent, però eren putis. Que sí, xunguis. Sí, és més o menys. Sí, les vale, rubies, vale. Sí. La Selena és com així més nena bon. Oh, clar. Vale. I hi havia estrenen una de la Miley Cyrus, que és la LOL, que és Lola. LOL. Ah, és francesa, aquesta pel·lícula és francesa. És la que hem vist a francès. Que copions els de Hollywood. No, perdona. Si l'heu vist a francès, esteu fomentant la pirateria. No, home, no. A nosaltres és la que ens posa, no. És que et dic jo que encara l'han estrenat avui. Em va agradar molt, la pel·lícula em va agradar molt, la LOL. És molt recomanable, sobretot pels nois de la nostra edat. Perquè sí, perquè sí, perquè ja sí. Però és que copions, és que no poden fer les seves pròpies pel·lícules o què? Que s'han d'agafar una pel·lícula... Vale. Però moment reivindicatiu. Aquí sembla... Bueno. No, perdó, no, tens dret no, a dir-ho. No. Si és veritat, era una altra cosa. És la teva opinió, que ja no, ho han fet... Que ja ho han fet als Estats Units d'agafar pel·lícules bones franceses i fer-les molt millor. Però molt millor o després la caguen, fotent la caguen, una adaptació. O la caguen. I o sigui, vale que, però no les copien, o sigui ells paguen els drets i tot. O sigui, ja, però no sé, tio, intenten fer una cosa així. Bueno, Olga, digue'ns alguna cosa, que no ens sentim aquí, s'ha creat una discussió de pel·lis. És que no sé què dir. Que m'he recordat que quan se suposa que t'has caigut, que m'he recordat que quan et vas caure aquí a casa d'escala. També vam riure molt, però ja està. Vale. És que ara no estava... Sí. Clar, és que he caigut tants cops a la meva vida que ara estava pensant jo en quin. Bueno. I vull demanar una minicançó. Demana. La cançó es diu It's Time, és d'Imagine Dragons. Vale. It's Time. Doncs és la banda sonora de Les ventajas de ser un marginado. Vale. Ara la posarem. La següent cançó que soni segurament serà aquesta, si el Sergi la pot trobar. Sí. Vale. Alguna cosa més? Volia saludar algú? No, ja està. Petons a tots els contraris. Doncs vale, moltes gràcies per trucar, Olga, diu ja hola, saps. Diu el Dida que hola de part seva. Oh! Hola! Hola! Què tal? Ens està escoltant també? Digue-li sí. Que ens escolti, ja que estem, i així fem un grup de contraris celebrant l'aniversari. Doncs vale, moltes gràcies, Olga, un petó. De res. Truca cada setmana. Si vols, a partir d'ara, si t'animes, no t'estem obligant, truca quan facin la secció aquesta de cinema i així pues, ja te la recomanen a tu en persona, directament. Bueno, en persona. Ah, vale, mola. A la ràdio. Doncs la minisecció podem dir que s'estrenarà d'aquí poc, la setmana que ve o l'altra, i trucaràs cada setmana i així serà com una recomanació cap a tu. Vale, perfecte. Vale. Ens hi comprometem? Sí. Vale, doncs vinga, fins la setmana que ve, Olga, gràcies per trucar. Adéu. I ja saps, truca sempre. Adéu. Adéu, un petó. Adéu. Hola, què tal? Ara no m'he empanat de què ha passat. Jo tampoc. Oh, hola? L'Anna, que es munta més per la noia. Què heu fet ja? Jo no ho estic entenent. Estic suant de riure. Ens hem parlat amb com es diu? Amb signes. Com es diu? No verbal, allò. Sí, amb comunicació no verbal. Posaves cara viciosíssima. Me l'ha fet el signe aquest de la mà. Jo ho he perdut, jo no sé per què. On està? Quin calor! Pues eso. La tenim, la que ens ha demanat l'Olga? Encara no. Estem però la tindrem. Està en procés de búsqueda, perquè... Búsqueda. Sabem com va l'internet. Ja que estem en moment reivindicatiu, també. Internet, canvieu-lo. Utilitzeu els diners per algo. Indirecte. Utilitzeu els diners per algo. Esta frase m'ha marcat. Indirectíssima. Indirectíssima, directa. Mentre es busca la cançó, que això tardarà el seu, jo vull fer... bueno, vull comentar aquí un vídeo que s'ha penjat aquest migdia o ahir d'una noia andalusa que no és per res, però està a la portada de YouTube ja, que es titula A mi me hablas en español, catalanofobia. Explica el que... Això ha sortit d'adolescents.cat, oi? Sí, ara. No ho has vist, Esther? No ho he vist, no! Ara t'ho explica el Sergi. Ara t'ho explico. Espera. És una noia que explica les diferències entre els espanyols i els catalans. Intenta... Però aquí està aquest favor dels espanyols? Escolta. A cap dels dos, vale? Ella segueix dient-lo que no està a favor dels dos, però que vol reivindicar aquest... diguem, asco que tenen els espanyols contra els catalans. O sigui, que no diguin això. Home, de... és que tenim un motiu... Ah, no, espera. No diguis res perquè la pots cagar. Està dient la noia... No, sí, perquè la noia l'està defensant que els espanyols no es fiquin amb els catalans. Ara estava ja, dient però, algú... Sí, perquè es veu que la noia va néixer amb la idea de que els catalans són... Fastigosos. Sí, això. I llavors ella el que vol expressar en el vídeo, doncs, que no està ni de part de... O sigui, d'un ni de l'altre. Que diu que els extrems siguin de qualsevol forma no són bons. O sigui que ni els catalans que els hi fan fàstic als espanyols està d'acord amb ells, ni els espanyols que els hi fan fàstic als catalans està d'acord amb ells. Però nosaltres tenim els motius. Per tenir-los fàstics, no? I ells no poden tenir... No, fàstic no els hi tinc, però tenim els motius per estar així. Perquè per voler... A veure, aquí pot marcar polèmica. Et ficaré els primers 30-40 segons perquè ho escoltis. Vale. Posa'ls. No, sí, jo no estic en contra d'aquella nena. Estic en contra de les franges. Això és el que és la intro. Música, com mola, peta la música. Un tema que me tiene un poco harta. Vale. La catalanofobia. O en otras palabras, el rechazo injustificado y agresivo que tienen tantísimas personas hacia los catalanes. Antes de comenzar con el vídeo, quiero dejar clara una cosa. Estoy totalmente en contra de los españoles que odian tanto a los catalanes por inercia. Muy bien. También en contra, evidentemente, de los catalanes que odian España con la misma intensidad. Pues yo también, chica, yo también. Això ho diu continuamente durante todo el vídeo. Yo también, chica, yo también. Y que en ningún momento del vídeo defiendo ninguna de las dos posturas. Seguro. Pues muy bien. A mí desde pequeña siempre me han enseñado que lo catalán representa algo malo, algo que hay que odiar, algo que se merece nuestro desprecio. ¿Por qué? La gran mayoría de odiadores catalanes, para justificar este odio, alegan siempre a la misma frase. Es andaluza, pero vivo a Barcelona. Vale. Ay, yo... ¿Estás cantando? No, porque aquí... Sí, sí, a mí aquest tros... Es que... Em va pujar la moral, fins al cel. Vosaltres... Sí, per això. La majoria de odiadores catalanes, para justificar este odio, alegan siempre a la misma frase. Es que se quieren independizar. Vale. ¿Es que no somos libres de pensar y sentir como queramos? ¿Están ofendiendo a alguien por pensar que su tierra merece un estado propio? Como ya he dicho, mientras no se trate de catalanes radicales que van por la vida insultando a España, su pensamiento independentista me parece totalmente respetable. Yo, por ejemplo, soy andaluza, como ya sabéis, y sé que existen partidos independentistas en mi tierra que piensan pues que la cultura andaluza es la cultura. Bueno, y això pues repetir. Que m'ho va explicar a mi mare, que no sé d'on ho havia tret, d'un senyor que vivia a Madrid i fins ara havia sigut molt espanyol i així, vale? I no tenia ni... Bueno, que estava una mica en contra dels catalans i van anar de vacances amb la seva dona o algú així a Barcelona i va estar molt content i que ara, o sigui, ell és espanyol però es va tornar com a independentista i això i que... A veure, que em fa molt de temps que m'ho va explicar, tampoc. Ja tenim la cançó, per fi a l'internet va com... Mira. Doncs l'escoltem, vinga, va. Come on. So Estàs escoltant Conducta Contrària a Ràdio Start Terrassa 100.5 FM. I després d'aquesta cançó que ens ha demanat l'Olga, que la dediquem exclusivament a ella, moltes gràcies per trucar, li repetim. Doncs continuem amb el programa i amb aquestes seccions especials d'un any de conducta contrària i crec que tenim trucada al telèfon, oi que sí? No? Bueno. Ai, oh. I escolta com ens trucaven, eh? Jo també! Bueno! Sí, però és que sabeu el que ha passat? Què ha passat? Ai, però és que tinc aquí un lloc. S'han equivocat de telèfon. Ah. Preguntar per Glòria. La Glòria. Està la Glòria. I jo deia, que Glòria. Que Glòria. Ets la tua mare. Quan he agafat el telèfon he dit, conducta contrària, bona nit. I m'ha dit, conducta contrària, està la Glòria? Glòria, no. Soy Pepi, soy Pepi. Esto es Radio Star. I dice, ah, perdón, me he equivocado. Que bocato. El tio o la tia l'hagi tocat. Bueno, i bueno, vull dir una cosa que se'ns va acudir. Podeu trucar. Que és fer un grup del WhatsApp, perquè ja com tothom té WhatsApp, i hem afegit a unes quantes persones a un grup del WhatsApp que es diu Oients de Conducta Contrària. Mensaje si voleu, d'Ivan Montes. Voleu estar... A mi també m'ha arribat. Voleu estar dins d'aquest grup, doncs feu-nos-ho arribar a qualsevol de nosaltres quatre i us afegim i perfectament, no passa res. Vale, però és que ara jo aquí n'hi ha un problema. Què? Començo aquí a rebre missatges. Jo també. Missatges del 6-6-5-5-3-0. I jo bueno, com sé quina... De la Olga. Qui persona... No diguis els números. No, no l'he acabat de dir. Vale, és que jo ara aquí m'estic fent un lío perquè jo no els tinc agregats. I aquí em sortiran números raros. A mi també, jo no els tinc tots. Oh. Bueno, ja després, ara quan acabi el programa, vale, fem una mini envieu reunió. Envieu un missatge vostre amb el vostre nom. Sí, això. Ostres, estic pensant una cosa. Són... I quart. I jo no he fet cap sessió. I no has fet cap sessió. Oh, i queden dos. Guai! Sembla que... Prefereixo el test. Fem el test. Fem el test. Doncs a veure, primer anem a fer el sabies què, que sí, aquesta setmana sí, és molt... El test és necessari que algú truqui. Sí, sí. Bueno, per això esperem. Qualsevol oient que truqui, ens va perfecte. Que vulgui fer el test, sí, que truqui instantàniament. Encara que ja hagi trucat... És igual, perquè... Sí, sí, és igual. Comencem amb el sabies què? Com és que ja? Estic ja! Estàs fent acabar de ser la música! Ah, és que, bueno... S'ha quedat amb cara! Tu parla, jo ho sé. Bueno, aquesta setmana explicaré coses, curiositats sobre conducta contrària, no de... O sigui, sobre... Bueno, ja, yeah, conducta contrària. Bueno, començo. Sabíeu que l'Anna, a la primera temporada de Conducta Contrària, ella venia i ens acompanyava i tal i qual, però no era col·laboradora. I ara, finalment, a la segona temporada, ja és oficialment col·laboradora. Hola! Va. Vale. Vale. Sabíeu que l'Ivan, en realitat, no va llançar el mòbil de l'Anna? El que va tirar al terra va ser una ampolla d'aigua. Oi que sí? Sí, però no va rebentar, no us preocupeu, no que no vam embrutar res. Vale. Sabies que quan s'acabi la segona temporada de Conducta Contrària haurà durat 3 vegades més que la primera temporada? Sabies que en els primers programes teníem com una espècie com de ritual d'agafar-nos de les mans per tenir més sort en els programes? I per últim, sabies que a Conducta Contrària es va començar Elias Montserrat Roig? Al nostre institut. A gravar, el gravàvem, sí, allà cada divendres. És que hauran canviat moltes coses. I han canviat moltes coses. Però hauran canviat moltes coses, però el que no ha canviat ha sigut el dia. Conducta Contrària sempre ha sigut en divendres. I és més, el primer programa, com a curiositat, sabies que també el podíem afegir, és primer va començar emitint-se a les 8. Era gravat, era un secret que ja... Mira, com sabies que... Sabies que els primers programes eren gravats i que els emetíem després com si fossin en directe? I segon, que primer hi havia un horari que era a partir de les 8 i després hi havia un horari que era a partir de les 8 i mitja. O sigui que al cap d'un temps hem tornat a fer l'horari del primer programa de l'institut. O sigui, a les 8 i mitja. Una coseta així. Sí. I ara tenim una trucada per fer el test de l'Anna Morales. Bona nit, un altre cop. Hola, una altra vegada. Hola. Hola. Hola. A veure, ets una bona contrària? L'Ester està... Ai, l'Ester... L'Anna està dormida. Ets una bona contrària, Olga, perquè el test d'avui va d'això, eh? Home, jo crec que sí. Espero. A veure, a veure. Comencem. Comencem-lo. Vale. Pregunta 1. Quantes seccions hi ha en cada programa? A, 3, B, 6, C, 8. 6? No les he comptat mai. Vale, sí. 2. Qui de nosaltres fa la secció de consells contraris? A, el Sergi, B, l'Ivan o C, jo? Tu. Vale. 3. Quantes cançons solen haver en un programa? A, 4, B, 6, C, 7 o 8? 7 o 8? Porai. No sé, depèn del dia. Però cançons com a cançons presentades, no de bases. Ni, ah. Ni de dedicades tampoc. Bueno, dedicades tampoc. Primer, tipo, que acabem secció i fem una cançó. Sí. Pues sí, dos... Quina era la segona? A, 4, B, 6, C, 7 o 8? 6, porai. Vale. 4. Què vam menjar al començament d'any? A, raïm, B, crispetes, palomites o C, xutxes? Crispetes? Vale. No sé. 5. El dia 8 de febrer vam entrevistar a A, Ivan Zayas, B, teràpia de xoc o C, a ningú? Ivan Zayas o a ningú. A teràpia de xoc segur que no. Has de dir una. No, ja he dit. Ivan Zayas. Ivan Zayas. Vale. 6. Per què es va crear la secció dels consells? A, perquè teníem ganes de fer secció nova. B, perquè sobrava temps. O C, perquè l'Ester pugui fer les seves notícies verdes com li agrada. Ah, tio, com es va fer? Pues no ho sé, perquè us venia de gust. Perquè... Teníem ganes o perquè sobrava temps? O perquè l'Ester pugui fer? L'Ester... O perquè l'Ester... Home, la secció és molt divertida, però no sé. Quina és la A? Perquè teníem ganes de fer secció nova. Pues yo creo que es la A. Vale. Tenim una altra trucada, però... Sí, i la última, on va trucar l'Ester preguntant per sopa de rana? A, a un bufet lliure, B, a un telepizza o C, a un restaurant xinès? A un restaurant xino. Vale, espera que calculo, eh? Mentre l'Anna calcula, la matemàtica. Qui estigui trucant, que ho torni a intentar dintre d'uns minuts, perquè només tenim la centraleta col·lapsada. La línia, perquè també només hi ha una línia. També, també. Coses que es poden fer amb els diners de l'any que ve. Ho deixo a l'aire. Una altra línia. Vale, ja ho tinc. Tens més de... O sigui, aviam, tu llegeixo. Estàs entremig de la mitjana de ser un gran contrari. Continua escoltant Conducta Contrària per no perdre't... O sigui, per no estar al marge. Sí. Vale? Ui, pues, que mala contrària és això. I diem les respostes correctes. Com... Aviam, si has tret... Sí, bueno, us diem les que, correctes. Les que ha fallat. A lo millor trucava la Daniel. Mira, jo et dic les que has fallat i això. La primera era quantes seccions hi ha en cada programa, resposta correcta 6, que estava bé. La 2, qui de nosaltres fa la secció de consells contraris és el Sergi, ho has dit malament. La 3, quantes cançons solen haver en un programa? No passa res. La 3, quantes cançons solen haver en un programa? La resposta correcta és 4, està malament. La 4, què vam menjar al començament de l'any? Crispetes, està bé. La 5, el 8 de febrer vam entrevistar l'Ivan Zayas, està bé. La 6, el per què es va crear la secció de consells era perquè l'Ester pugui fer les seves notícies verdes com li agraden. I la 7, i on va trucar l'Ester? Doncs va trucar al restaurant xinès. Aquesta sí que estava jo. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per trucar, Olga, per fer aquest... Ara ja m'ho gravaré i m'ho ficaré cada nit, això. M'has d'aprendre de memòria. Vale, vale. Doncs moltes gràcies per trucar i per fer el test, Olga. Segur que si ens escoltes, a partir d'ara que has de trucar cada setmana... El proper treu... Cada setmana, ja, cada dia... Bueno. Te'l farem al final de temporada, que segur que hauràs millorat. El següent trec un 10. Vamos. Si no te l'estudies, no? Em faré un resum, com els meus. Vale, doncs moltes gràcies, Olga, un petó. Adéu. Adéu. I ara sí, és ocasió per aquell que trucava, o aquella que trucava, que pot tornar a trucar. 937-848-598. A veure... S'ha anat o vol tenir? No. Acabem de penjar. Sí. Ah, guai. Té que marcar el pobre, o la pobra que estigui allà. Que torni a trucar, que això, sí. I esperem. Vale, de mentres, com fem per que la gent es vulgui agregar al WhatsApp? Explica'ns, Ivan. Això, mira. Gent que conegui el Sergi, dieu-li al Sergi que us agregui al grup. Gent que conegui l'Anna, dieu-li a l'Anna que us agregui al grup. Gent que conegui l'Ester, li dieu que us agregui. I gent que em conegui a mi, dieu-me que us agregui. I ja, ja està, així de fàcil. Després anem xerrant i així es crea bastant feedback, perquè estic veient que teníem bastants missatges. Saludaré a alguna gent de les que tenim per aquí. A mi ja m'està dient gent que l'agregui, Que és, sí? Però sisplau, quan us agreguem, dieu qui sou. O sigui, ja els que estan dins del grup, envieu un missatge i dieu, soc tal, vale? Sí. Perquè si no, no els tinc tots. Vale, a veure, dic que ja la Olga està parlant, com molt bé fa, que així ens agrada que parleu. Tenim el telèfon a l'Aniol. La Mariana d'Argent. Hola, Aniol, què tal? Bona nit, hola. A veure. Bona nit. Què tal? Bona nit. Bueno, primer de tot, felicitar-vos, moltes felicitats per l'any. Moltes gràcies. Contrària. Moltes gràcies, Aniol. Moltes felicitats. Gràcies, Aniol. Gràcies. Que és un programa molt especial, molt, molt divertit, amb molt humor, doncs que mira que m'encanta i tot, i que això, que m'agrada molt, i que sou els millors, i això, felicitats. Moltes gràcies, Aniol. Moltes gràcies, Aniol. Thank you. Sempre, també, això. Molt bé, molt bé. Aquí celebrant l'any, que ens està parlant molta gent. Tu també estàs al grup del WhatsApp, a veure si ens diu alguna coseta i així. Sembla que ja em podré connectar. Sí? Sí, sí? Ah, és veritat, clar, que tens alguns problemes tècnics, com nosaltres, amb els aparells aquí de Radio Star. No. Què? No, res, bueno, no. Bueno, això. Sí, ah, sí, vale. Tu... Parla tot i parleu. Això, la Mariana d'Argent parlava, l'Olga parlava, el Patrick ha parlat, l'Alice també ha parlat. Gent que... I ara l'Anna, els que li han dit que els agreguin, els agreguem. I a tots els agreguem, vale? Molt bé. Doncs vinga, volies dir alguna cosa més? Bueno, doncs... Bon cap de setmana. I que continueu molts més anys, si es pot. Moltes gràcies. Sí. Sí? Això és la nostra idea, continuar a la ràdio. A on? No sabem, si a Conducta Contrària o a un altre lloc. No, mira, però seguirem. Comença per terra, es comença baixet i es va posant, no? Com una escala. Comences al principi, vas posant, fins mai se sap on pots arribar, tu. Clar. Anem millorant. Primer a una barri, una ràdio així de barri, una miqueta així. I llavors ja, pues, intentem millorar i superar-nos a nosaltres mateixos cada dia. Oh, quin bonic. Doncs, Aniol, moltes gràcies per trucar. A vosaltres, gràcies a vosaltres. Truca cada setmana i pengem perquè, bueno, jo t'ho explico a tu, ja que estàs aquí. Doncs mira, nosaltres teníem pensat fer un resum. Però com són tants moments que han passat aquí a Conducta Contrària, doncs, en realitat el resum està fet, però és que dura 15 minuts i el temps se'ns han anat. I llavors el que farem serà una altra part de la secció que teníem pensada. Que és, la primera secció és el resum i després la segona és fer un repàs de totes les intros. Perquè tu, Aniol, t'has fixat que a cada especial que fem hi ha una intro diferent? Hola. Tu di que sí, Aniol, encara que no m'hagi sentit. Sí. Sí. Sí. Doncs per això, a què et sembla? Mira, ja que estàs, les escoltes amb nosaltres? El què, perdó? Vols escoltar les intros de cada especial que hem fet? Ah, molt bé, sí, sí. I així recordem el temps viscut. Doncs mira, escoltem la primera intro, que és la que està en el resum, que seria la de l'any passat. Pot ser, Sergi? La de l'any passat, vale. Què posa el resum? Ai, quina il·lu. Aviam. Perquè ara comença Conducta Contrària. L'actualitat més curiosa i divertida, la millor música i les entrevistes més esperades. Cada divendres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Star Terrassa. Oh, que bonic. I és aquesta és la primera. Iran, t'ha canviat la veu, buaf. Ja, això és quan l'hem mirat amb ella baix. Estàvem intentant fer... Sí, és que estava dient qui és aquest. Jo estava dient l'Ivan, aquest ets tu? I m'estava dient, sí, sóc jo, ja. Bueno, o sigui, jo crec que la veu ja m'havia canviat abans, La cosa és que aquesta és un to de veu que de vegades em surt i de vegades no, jo crec, Un dia podem tornar a provar, ja. Avui no em posaré a fer aquí el discurs aquest. I ara anem a... Aniol, estàs encara? Sí. Què t'ha semblat aquesta? Molt, molt maca, la intro aquesta. Ara anem a escoltar una altra, la primera del primer especial que vam fer aquest any, que va ser la de... com es diu? Clar, la de Halloween. Prepara't per viure sensacions que fins ara mai havies viscut. Prepara't, perquè ara comença Conducta Contrària, especial Halloween. Un còctel de pa, por, espant, horror i l'ingredient fantasmal que et deixarà aterroritzat. Aquesta nit, de 8:45 a 9:15, una onada de terror inundarà Conducta Contrària. Presenta Iván Montes, Esther Reyes, Morales i Papa. I jo to happy. Ole. No, aquestes... Què? No, no té por de res. Una cosa, no sé si és el meu telèfon o és la connexió, però és possible que s'escolti molt, molt fluix? És possible, mica, és possible, perquè com ja hem dit, aquí les coses van com van i... Que estic aquí fotent un superesforç allà, a veure què hi ha, a veure què diuen, que de la intro aquesta només he entès que un Halloween no sé què de por, de 2:15 a 2:15 a 2:15 només he entès això. Ja, mira, és que la tecnologia no... Doncs fem una cosa, Aniol, ens acomiadem de tu i ho escoltes des de la ràdio, que així no te'ls perdràs, vale? Ah, millor no. Doncs vinga, vale. Aniol, una abraçada, gràcies per trucar i ens retrobem la setmana que ve. Gràcies sí, a perquè... vale. I bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Vinga, adéu, Aniol. Adéu. Això, com deia, la setmana que ve, sí, hi haurà programa. I l'altra també, el que passa que l'Ester i jo no estarem, crec. Ja, perquè ens anem a Londres. Anna, a Londres. En el WhatsApp. Ens anem a Londres. I bueno, ja veureu el que us prepararan, o una sorpreseta o algo, o potser i tot estem nosaltres en plan gravat també, que ja ens podeu estar aquí amb nosaltres. O us no trucarem, sabem a qui us trobareu. O a mi estic jo sol, perquè... A saber... Hombre... És veritat. Què passa? Bueno, jo no m'estic enterant. Perquè divendres marxeu, però jo estic aquí, home. Aquest divendres és sense... No, l'Anna no va a Londres. L'altra no. Pues mira, l'Anna i jo... Ens... El Sergi i jo venim. L'Anna i jo ens farem aquí un... Programazo. Vale, vale. Doncs vinga, escoltem la tercera, que és la de Nadal i els... I... La fi del món? Sí, la fi del món, que la vam fer molt bé. Ui, sí, és veritat. Em pot ser que era el Sergi! Especial Nadal i especial fi del món a Conducta Contrària. Un còctel de Nadal, espolvorons, torrons i tot el que has de tenir en compte per sobreviure a la fi del món. Tot això i més avui a Conducta Contrària. Presenta Iván Montes, Amistad Reyes y Ana Morales. Tot és còctel. Volem. No, avui no, avui un pastís. Primer, avui és pastís. Ja l'escoltarem, perquè ara anem a escoltar la del cap d'any, contrari, i també Sants Innocents. Escoltem-la. Si estàs fet tot un bromista i encara no has tingut prou festa, aquest és el teu programa. Perquè avui et portem Conducta Contrària, especial Sants Innocents i especial Cap d'Any Contrari. Un còctel de nocentades, bromes, llufes, pallassades i l'acomiadament de l'any contrari com es mereix. Si ets de somriure fàcil i et vols acomiadar de l'any contrari com és degut, no et pots perdre el programa de Bubi. Presenta Iván Montes, Amistad Reyes i Ana Morales. I per últim anem a escoltar el d'avui, que ha sigut aquest quart i últim especial... Bueno, quart especial i últim intro que escoltarem, però potser hi ha algun especial abans d'acabar la temporada. Algun especial més. Que nosaltres som molt de fer especials. Sí. I de canviar la intro per cada especial, perquè clar, no l'anàvem a fer. Ian, si és especial, sí. És especial. No som repetitius, mai. Mai. Sempre innovem alguna menys, cosa. Sí, menys parlo de còctel. Un còctel... Home, perquè el home, còctel vull pastís, s'ha fet nostre, avui és un pastís, escoltem-ho. Tots sabem que el temps passa molt ràpid, i aquest és el cas de Conducta Contrària. Doncs sí, perquè avui fa just un any que vam arribar a Radio Star. Han sigut molt bons moments que avui volem reviure amb tots vosaltres. I si hem begut còctels de tot tipus en els diferents especials, avui el que farem és menjar-nos un pastís. Un pastís? Sí, un pastís d'aniversari, carregat amb els records més dolços, amb els moments més divertits, amb les paranoies que ens hem muntat tots junts i amb tot el que no pot faltar en una festa d'aniversari. Tot això i més, avui, a Conducta Contrària. Presenta Iván Montes, Amistad Reyes, Ana Morales i Sergi Marzà. Doncs bé, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit a Conducta Contrària, per acompanyar-nos en el nostre primer aniversari aquí a Radio Star, i moltes gràcies per escoltar-nos i per donar-vos el vostre recolzament. Arribem al final del programa i ens acomiadem com sempre, i hem estat de la mà de l'Anna Morales. Bona nit. El Sergi Martà. Bona nit. L'Ester Reyes. Bona nit. I us ha parlat un servidor, l'Ivan Montes. Ens retrobem, com deia, la setmana que ve a la mateixa hora, de 8:30 a 9:30, a la mateixa emissora. Un petó molt fort i ens escoltem. Ens escoltem sí? La setmana que ve. Un petó. I amb el grup al WhatsApp obert, eh? Aneu-vos afegint tots. Vinga, un petó. Adéu. Adéu. Radio Star, en el 100.5, la Cultural de Terrassa. Carot, què estàs fent? Què estàs mirant? Xxxt, calla, que estic escoltant música. Música, tu? Quina música vols escoltar? Música màquina, m'encanta. Què és això de màquina? Música màquina dels anys 90. Però si això fa 4